Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. To sam środek popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy z Państwem aż do 19. Mamy czwartek, jest 23 kwietnia. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Strażacy kontrolują pożar w Parku Narodowym na Podlasiu. Ogień zniszczył cenny ekosystem. Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się jutro przepisami kolejnej części tarczy antykryzysowej. Byli już w Lombardii, teraz grupa polskich lekarzy wojskowych leci do Stanów Zjednoczonych. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym jest pod kontrolą, ale jak długo potrwa akcja gaśnicza, na razie nie wiadomo. Jest prowadzona od niedzieli. Z ogniem walczy ponad 500 strażaków, wspomaganych przez ciężki sprzęt, samoloty, drony i śmigłowce, mówi rzecznik podlaskich strażaków Marcin Janowski. Udaje nam się kontrolować ten obszar, w którym pożar w miarę może się gdzieś jeszcze przemieszczać i ta kontrola jest skuteczna. No liczymy na to, że jednak zmierzamy w kierunku ugaszenia pożaru. Natomiast podanie konkretnego daty, kiedy możemy zakończyć działania, no jest jeszcze to rzecz, którą nie jesteśmy w stanie określić. Dotąd spłonęło ponad 6 tysięcy hektarów łąk i lasu. Straty dla ekosystemu Biebrze będą bardzo duże, mówi dyrektor parku Andrzej Grygoruk. Chodzi przede wszystkim o miejsca lęgowe wielu rzadkich gatunków ptaków. Cała fauna glebowa została zniszczona, także nie tylko, że spalił się dom, ale spaliło się zaopatrzenie, cała baza pokarmowa. Po ludzku mówiąc, to ten nasz taki ogromny supermarket w postaci Biebrzańskiego Parku Narodowego, który był o tej porze pożywieniem dla wielu tysięcy, milionów nawet przelatujących tutaj gatunków ptaków. Przyrodnicy i władze parku podkreślają, że jedyne, co może uratować przyrodę przed ogniem i suszą, to deszcz. Przepisy chroniące polskie firmy przed przejęciem przez zagraniczne fundusze lub przedsiębiorstwa będą jutro tematem obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wicepremier Jadwiga Emilewicz wyjaśniła, że to kolejna część tarczy antykryzysowej. Dziś minister rozwoju przedstawiła jej zarys. Rozwiązanie, nad którym wspólnie pracują Ministerstwo Rozwoju i Aktywów Państwowych, ma chronić polskie firmy przed przejęciem przez podmiot spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wprowadzamy zatem rozwiązania, które sprawią, że przejmowanie tych firm będzie musiało być notyfikowane przez podmiot publiczny, w tym przypadku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wyjaśniła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że ryzyko przejęcia osłabionych spółek w czasach kryzysu istnieje, a podobne rozwiązania wprowadzili niedawno Niemcy. Tworzymy katalog branż, czy też katalog dziedzin, które określamy jako dziedziny strategiczne dla interesu państwa i w obszarze ustawy właśnie o strategicznym interesie państwa poruszaliśmy się tworząc te przepisy. W katalogu strategicznych branż ma się znaleźć m.in. sektor energetyczny, medyczny i farmaceutyczny. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W uzupełnionej wersji tarczy antykryzysowej ma się też pojawić nowy fundusz Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie dopłacał przedsiębiorstwom do kredytów obrotowych i inwestycyjnych. Informacje o tarczy antykryzysowej znajdują się na stronie gov.pl/tarcza-antykryzysowa. Informacje o tarczy także na portalu polskieradio24.pl. Prezydenci największych miast w kraju, zrzeszeni w Unii Metropolii Polskich, piszą do Poczty Polskiej, rządu oraz Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie organizacji wyborów prezydenckich. Samorządowcy proszą o podanie podstaw prawnych do wydania spisu wyborców w Poczcie Polskiej. Władze m.in. Krakowa otrzymały pismo z poczty z wnioskiem o wydanie rejestrów, mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Przyszedł mail w tej sprawie, podpisany Poczta Polska. Z tego, co ja wiem, to obowiązuje ustawa o przeprowadzeniu wyborów w normalnym trybie i my wszystko robimy w tej materii. Natomiast ustawy o przeprowadzeniu wyborów w trybie listownym przez Pocztę Polską jeszcze nie ma. W związku z powyższym nie bardzo wiem, na jakiej zasadzie to te działania są podejmowane. Jacek Majchrowski zaznacza, że bez odpowiednich przepisów udostępnienie wrażliwych danych obywateli byłoby przestępstwem. 6 kwietnia Sejm uchwalił ustawę autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, zgodnie z którą wybory prezydenckie w tym roku mają zostać przeprowadzone wyłącznie korespondencyjnie. Ustawa jest obecnie w Senacie. Lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego z Warszawy w drodze do Stanów Zjednoczonych. 9 medyków wyleciało wczesnym popołudniem do Chicago. Spędzą tam tydzień. Program pobytu za oceanem przewiduje udział w seminariach, organizowanych także w formie webinariów, a także spotkania z amerykańskim personelem medycznym w szpitalach i placówkach, gdzie leczy się chorych na COVID-19. Polscy lekarze będą także dzielić się swoimi doświadczeniami zdobytymi we włoskiej Lombardii z personelem tworzonego w Chicago Szpitala Polowego. Placówka będzie mogła jednocześnie leczyć ponad 2200 chorych. To jest klasyczna metoda natowska również, całego doskonalenia, zbierania informacji, dzielenia się tą informacją po to, aby jeszcze skuteczniej, jeszcze sprawniej, jeszcze efektywniej przeciwdziałać różnego rodzaju zagrożeniom, w tym wypadku epidemii, jaka dotknęła cały świat. Mówi szef Wojskowego Instytutu Medycznego Grzegorz Gielerak. Czterech innych wojskowych lekarzy z Instytutu od wczoraj bierze też udział w misji medycznej w Słowenii. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. W dniu urodzin Szekspira i mojej żony zapraszam na przegląd wydarzeń ze świata sportu. To kluczowe dotyczy futbolu. Na dzisiejszej telekonferencji działacze UEFA miano ustalić, że dokończenie rozgrywek krajowych ma się zamknąć do 3 sierpnia. Cały sierpień, jak mówi się z kolei od wtorku, ma być przeznaczony na finalizację Ligi Mistrzów i Europy, a w ligach, które odtrąbiły już zakończenie sezonu, patrz Belgia i Holandia, obowiązuje układ tabeli w dniu przerwania rozgrywek. Oczywiście to tylko plany. Do konkretów pomocy dla osób starszych w dobie epidemii przeszły władze stolicy i Legii Warszawa, mówi prezes aktualnego lidera PKO Ekstraklasy Dariusz Mioduski. Jest to kompleksowa akcja pomocy dla seniorów w Warszawie. Nadzieję jest, że wkrótce również w całym województwie mazowieckim. Udało nam się od dzisiaj uruchomić linię pomocową, telefon pomocowy bezpłatny dla seniorów, który umożliwi im zgłaszanie ich potrzeb, dostarczania posiłków, zrobienia zakupów lub takiej pomocy medycznej czy psychologicznej. Brawo, więcej takich pomysłów. Mamy nadzieję, że inne kluby pójdą albo już idą tym samym tropem. Numer warszawskiej i wkrótce mazowieckiej infolinii to 80 09 1916 0. Przypomnę jeszcze raz, 80 09 1916 0. Wiemy mniej więcej, kiedy znów mają zacząć o stawkę kopać piłkarze w kraju. Wiemy, kiedy na razie do treningów wrócą siatkarki i siatkarze. Ci reprezentacyjni, doprecyzujmy. Panie przyjadą na zgrupowanie do Szczyrku, panowie do Spały 1 czerwca. Czy po to, by wykuć formę na Ligę Narodów? Parzywią uwidzim, jak mówią w Rosji. Zostajemy przy siatkówce rosyjskiej właśnie. Aleksiej Spiridonow, swego czasu przyjmujący tamtejszej reprezentacji, znany z niskich lotów intelektualnych i bzdurnych wypowiedzi nie tylko pod adresem Polaków, bodaj 2 tygodnie temu wypalił, że nie boi się koronawirusa, bo każdy musi kiedyś umrzeć. Teraz wyraził gotowość zmiany branży. Po tym, jak wygasł jego kontrakt z Uralem Ufa i nie ma chętnych na jego zatrudnienie, stwierdził, że ma to gdzieś i najwyżej zatrudni się na budowie. Silny powinien podołać. Znów o sporcie, serwisowo po 19:00 za kwadrans biegam, bo lubię. Cześć, mówi Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. A jest czego, proszę Państwa, słuchać. Zapraszam w imieniu Krzysia. Jutro zachmurzenie małe, wzrastające przed południem do umiarkowanego i dużego. W pasie od ziemi lubuskiej i Pomorza Zachodniego po Podlasie, Mazowsze i Lubelszczyznę miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe słabe burze. Temperatura od 15 stopni na północy oraz Podhalu, około 18 jutro w centrum, do 22. Tyle na południowym zachodzie. Nad samym morzem będzie chłodniej od 11 do 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że ten jeden telewizor to dla nas za mało. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest i taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG Smart TV teraz taniej o 800 zł. Philips z Androidem teraz taniej o 1000 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Czy da się od tak rzucić palenie? Owszem, z Desmoxanem powinieneś przestać palić najpóźniej 5. dnia stosowania, a całość trwa jedynie 25 dni. Jeśli nadal nie wierzysz, pójdź do apteki i spytaj farmaceutę. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka.

Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Kwadrans po 17. Jest pewna drobna szansa, że jeszcze w tej godzinie, czyli jeszcze przed 18, powiemy, co to za niezwykły, legendarny zespół rockowy równo o 18 ma opublikować najnowsze nagranie. Świeża piosenka, proszę Państwa, nagrana podczas kwarantanny. Panowie spotkali się, rzecz jasna, wirtualnie, zdalnie, napisali i nagrali zupełnie świeży utwór, zupełnie nową rzecz, którą Państwo po 18 w Trójce jako jedni z pierwszych na świecie usłyszą. Jest szansa, że to będzie krótko przed 18, to znaczy informacja o zespole. Utwór po 18. Państwo próbują zgadnąć, o jaką kapelę chodzi. W sprawie takiej zagadki, jaki to najlepszy zespół na świecie będzie grał po 18, to ja znam odpowiedź. To jest taka odpowiedź, że Państwo już powiedzieli, że to jest najlepszy zespół na świecie, czyli The Beatles. A, bardzo trzymamy kciuki za najnowsze nagrania The Beatles, tyle że to, szanowny panie, byłyby chyba po prostu nowe wersje starych piosenek, a ja mówię o tym, że to będzie zupełnie nowe nagranie legendarnej grupy rockowej. Ale o tym w stosownym czasie, 16 minut po 17 na zegarach teraz. Proszę sobie wyobrazić, że jest takie miejsce na Ziemi, gdzie nie ma koronawirusa. Już nie ma koronawirusa. To Grenlandia, największa wyspa na świecie. Wprawdzie w połowie marca zanotowano tam trochę zachorowań na COVID-19, ale wyspiarze szybko sobie z nimi poradzili. Wczoraj najmłodsi Grenlandczycy znów zasiedli w szkolnych ławach. Sheit Meller Isaksen z Nuuk, stolicy Grenlandii, rozmawia Magdalena Dercz. You probably feel happy to be so. Dziś chyba jesteście szczęśliwi na tej odległej wyspie wolnej od koronawirusa. Thank God we live on this island, because a lot of Greenlandic people think that like that. Dzięki Bogu żyjemy na tej wyspie z dala od świata. Wiele osób uważa, że to właśnie nas uratowało. Ciężko tu do nas dotrzeć. Ani autobusem, ani pociągiem, a loty na Grenlandię są bardzo drogie. Zakażone osoby, było ich zaledwie 11, zostały szybko wychwycone i odizolowane i wyleczone. Byliście więc w miarę spokojni. Of course that people has been concerning about do we have Obawy mimo to były ogromne, bo szpital zakaźny jest tylko w stolicy, w Nuuk. Odległości między miejscowościami, a właściwie osadami, są ogromne, paręset kilometrów, a nie kursują między nimi żadne autobusy, żadnych połączeń. Obawa, jak dostać się w razie czego do szpitala w Nuuk, była ogromna. Mamy tylko jeden szpital zakaźny w Nuuk, kilka łóżek i mało lekarzy, a widzieliśmy, co dzieje się na świecie, więc drżeliśmy. You couldn't go from one city to another in Greenland. Lockdown, te restrykcje były dotkliwe. Jeszcze kilka dni temu nie mogliśmy przemieszczać się z jednej miejscowości do drugiej. Jedynym zaś samolotem, który lądował w stolicy w Nuuk, był samolot z Kopenhagi, który zabierał od nas próbki do testowania na wirusa i transportował je do laboratorium do Danii. Potem wracał ze sprzętem medycznym do nas. Do Grenlandii mogą nadal wjechać tylko osoby, które w dniu wylotu mają negatywny wynik testu na koronawirus. But the isolation might... Ale izolacja była chyba łatwiejsza do zniesienia. Ta bliskość natury i przyrody pomogła. Ta izolacja była okropna. U nas więzi międzyludzkie, rodzinne są bardzo silne. A tu nagle nie mogliśmy odwiedzać bliskich, na zakupy tylko sami, nigdy w grupie. Trudne. Ale dzięki Bogu przynajmniej obcowanie z naturą nie stanowi problemu. W Grenlandii otworzysz drzwi i już jesteś na łonie natury. Lasy, łąki, możesz ruszać w góry, wziąć łódkę i popłynąć wzdłuż fiordów. Jak zapamiętasz ten czas? Ja zapamiętam dzień urodzin moich wnuczek, kiedy to przyjechałam przed ich dom i zrobiłam przed ich oknem małe widowisko. Tarzałam się w śniegu, śpiewałam, tańczyłam. My urodziny obchodzimy świętując tak zwane Koffemik. W to święto drzwi naszego domu pozostają cały dzień otwarte dla wszystkich, którzy chcą wejść, złożyć życzenia, no i napić się kawy. Tym razem było inaczej. Inny Koffemik. Sheit Meller Isaksen ze stolicy Grenlandii rozmawiała Magdalena Dercz. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj, proszę Państwa, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Pytam Państwa, co teraz Państwo czytają i co teraz Państwo polecają. Wielu z nas ma trochę więcej czasu teraz na czytanie. Proszę się podzielić informacją i polecić jakąś dobrą lekturę. O to samo zresztą zapytam kwadrans przed 18 dyrektora Biblioteki Narodowej. A w trójce dobra muzyka i telefony od słuchaczy. 227 trójek. Ja tak wszystkim piosenkarzom, aktorom zazdroszczę, co tak zapowiadają. Może ja też bym tak mógł spróbować. Cześć, tu Zbyszek, zostań w domu z trójką, miłego dnia, pozdrawiam. Dziękujemy panie Zbyszku, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. W trójce biegowa lista przebojów numer jeden z tego zestawienia, a za chwilę Krzysztof Łuniewski i Paweł Januszewski. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Państwo piszą, pan Mateusz odpowiada na pytanie, co czytamy. Czytam Lżejszy od fotografii Piotra Stelmacha. Niezwykłe wspomnienie o Grzegorzu Ciechowskim. Bardzo dobra lektura, dziękuję panie Mateuszu. Polecamy także, do tej rekomendacji się przyłączamy. Co czyta szef Biblioteki Narodowej, o tym o 17.45. Biegowa lista przebojów numer jeden. Tak wybrzmiał właśnie na antenie trójki. No to teraz oddaję głos fachowcom. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dzień dobry. Dziś, drodzy biegacze, w naszej audycji fachowy dwugłos. Sami ocenicie, który bardziej profesjonalny. Obaj rozmówcy z najwyższej półki, obaj zresztą dobrze znani z anteny. Najpierw o tym, jak wpleść w trening biegowy na zewnątrz, wreszcie nas wypuszczono z domów. To, co robiliśmy podczas przymusowej kwarantanny, opowie były trener przygotowania motorycznego piłkarskiej reprezentacji Polski, dr Remigiusz Rzepka z NL Sport. Stanąć przed drzewem, a nie przed ścianą, być na otwartej przestrzeni i wykorzystać te ćwiczenia, o których mówiliśmy wcześniej, które pozwolą nam na tym etapie, jeśli nie dysponujemy na przykład jeszcze obciążeniem zewnętrznym, realizować szybkość, wytrzymałość szybkościową czy wytrzymałość mocy. Niech pan rzuci przykładami, bo zakładam, że nie wszyscy będą pamiętali to, co nagrywaliśmy i można było obejrzeć. Jedno z takich podstawowych ćwiczeń, które przedstawialiśmy dla kształtowania siły biegowej czy kształtowania wytrzymałości szybkościowej, jeśli chodzi o technikę biegu, to było ćwiczenie przy ścianie, czyli schodziliśmy do takiego półprzysiadu, obciążając jedną nogę i dynamicznie wychodziliśmy w górę. Powtarzanie tego ćwiczenia, czy przy drzewie, czy z oparciem nogi, nogi tej, która jest z tyłu, czyli nogi zakrocznej o ławkę, wykonane w 4 seriach od 15 do 20 powtórzeń z tempem, które jest dla nas komfortowe, będzie czymś, co nas przygotuje do treningu właściwego, bądź poprawi ten aspekt motoryczny takim, którym jest wytrzymałość siłowa, wytrzymałość szybkościowa. Panie doktorze, dobrze jest, gdyby biegacze biegli do lasu, prawda? Bo tam mogą znaleźć kłodę, mogą znaleźć kawałek drzewa i to się też bardzo przyda. Tak, jest to taki stary sposób, który można wykorzystać. Mówiliśmy o tym, jak zastanawialiśmy się, w jaki sposób ćwiczyć w domu i wszyscy ci, którzy nie mieli dodatkowego obciążenia albo posiłkowali się bardzo prostymi rozwiązaniami typu zgrzewka z wodą, dzisiaj jeśli są na otwartej przestrzeni albo mają niedaleko siebie las, to pamiętam z historii, można wykorzystać miejsca, gdzie była przeprowadzana ścinka. Są takie kawałki drewna, takie kłody, które są o różnej średnicy, które można wykorzystać jako gry w sztangi do różnych ćwiczeń, od przysiadu wykroku, od marszu wykroku do ćwiczenia przysiadu w rozkroku, czyli stopy stoją ustawione równolegle. Jest to bardzo dobre i cenne uzupełnienie dla biegacza. Siła, wytrzymałość siłowa będzie stanowiła dobry fundament do tego, aby podnieść naszą intensywność biegania w trakcie treningu biegowego. Ta kłoda w górze, w dole, jak ją chwycić, jak ją trzymać podczas ćwiczeń? W zależności od jej gabarytów bezpieczniejszym jest podniesienie jednego kawałka ciężkiej kłody i trzymanie jej między nogami, bądź też z boku, w zależności od ćwiczenia, które wykonujemy. Jeżeli ktoś już ma doświadczenie w treningu siłowym i znajdzie odpowiedni kawałek kłody dla siebie, tej takiej sztangi w naturze, to może ją sobie założyć na plecy. Będzie to się wiązało z tym, że trzeba będzie uprać potem koszulkę, ale jest znakomitym obciążeniem, które możemy wykorzystać w sytuacji, gdy siłownie są zamknięte, a potrzebujemy wprowadzić trening siłowy dla biegacza. Tyle pan dr Remigiusz Rzepka z NL Sport, a teraz głos współtwórcy i współgospodarza Biegam, bo lubię i w wersji radiowej, i w wersji stadionowej, mistrza Europy w biegu na 400 metrów przez Płotki, Pawła Januszewskiego. Wszystkie ćwiczenia, które mogliśmy spokojnie i wielokrotnie wykorzystać, teraz przyszedł czas na to, żeby to zweryfikować. Jest coś takiego jak pamięć mięśniowa. Mięśnie pamiętają te wszystkie ruchy, które wielokrotnie wykonywaliśmy i teraz odda nam to, co zostało jemu wpojone, co zapamiętał. Przypomnijcie sobie te ćwiczenia, które robiliście przed lustrem, ewentualnie przed kamerką. Teraz jak będziecie w lesie, można to zweryfikować, wykorzystując to, co mamy pod ręką, a w lesie bez wątpienia znajdziecie i gałęzie, i łodygi, i konary. Na konary szczególnie uważajcie, żebyście sobie nóg nie skręcili. Ale poza tym, jeżeli to będzie zrobione z głową, naprawdę świat biegowy lasów jest tak różnorodny, że znajdziecie tam miejsce na kolejne fazy treningu, ale przede wszystkim delektowania się bieganiem. Refleksyjnie stwierdził romantyczny na co dzień Paweł Januszewski. Do lasu, trójkowi biegacze, do lasu. Wreszcie można i słyszymy się za tydzień o stałej porze. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski, panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Jesteśmy z państwem aż do 19:00. Tu Cortez, zostań w domu z Trójką. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Jest 17:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Dopłaty do oprocentowania kredytów to jedno z kolejnych rozwiązań, które ma wspierać przedsiębiorców w czasach kryzysu. Fundusz tych dopłat powstanie w Banku Gospodarstwa Krajowego, mówi wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jest to fundusz, którego środki uruchomione już w tym roku w wysokości około 270 milionów i 250 milionów w roku kolejnym mają wesprzeć firmy, które mają zaciągnięte pożyczki obrotowe, inwestycyjne w spłacie zobowiązań. Do tematu przedstawionych dziś kolejnych rozwiązań z tarczy antykryzysowej wrócimy w Trójce za godzinę. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów reaguje na skargi dotyczące wakacji kredytowych. Przygotował stanowisko prawne, którego celem jest pogodzenie interesów konsumentów i banków. W opinii urzędu niedozwolone jest uzależnianie odroczenia płatności rat od potwierdzenia przez konsumenta wysokości zadłużenia. Nawet po podpisaniu aneksu kredytobiorca zachowuje prawo do kwestionowania zapisów umowy. Akcja Dziewczyny na Politechniki odbędzie się w tym roku w internecie. Organizatorzy chcą zachęcać do tak zwanych wirusoodpornych kierunków studiów, po których można znaleźć pracę nawet w czasach kryzysu, mówi współorganizatorka akcji Joanna Koper. Kierunki wirusoodporne to takie, które dają nam pracę nawet w czasach globalnego kryzysu i pandemii, które pozwalają nam na pracę zdalną, uczą umiejętności kluczowych dla gospodarki i biznesu, dają wiedzę, którą można od razu w praktyce wykorzystać i kształtują kompetencje przyszłości. Co roku uczelnie techniczne organizują dni otwarte specjalnie dla dziewczyn, bo chcą je zachęcać do wybierania kierunków technicznych i informatycznych. Fatalne informacje płyną z niemieckiej i francuskiej gospodarki. Niektóre wskaźniki PMI dla przemysłu i usług są rekordowo niskie, niektóre najsłabsze od kilkunastu lat. Czwartek na warszawskiej giełdzie zakończył się na plusie. Indeks największych spółek zyskał 1,3%. Dolar kosztuje 4,19 zł, euro 4,54, frank szwajcarski 4,31, funt brytyjski 5,19 zł. Krótko o pogodzie tej nocy. Pogodnie właśnie na Pomorzu Zachodnim, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura nocą od plus 2, tyle miejscami na południu i północnym wschodzie kraju, do 7 stopni na zachodzie. W obszarach podgórskich tam zwykle chłodniej, od 0 do 2. Wiatr będzie słaby. Nad morzem okresami może być umiarkowany, początkowo zmienny, nad ranem na ogół z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Nie musisz wychodzić z domu, by załatwić ważne sprawy w banku. Z aplikacją mobilną i bankowością internetową Banku Millennium łatwo i bezpiecznie prześlesz bliskim pieniądze, zapłacisz blikiem online, doładujesz telefon, opłacisz rachunki, załatwisz sprawy urzędowe, a także weźmiesz pożyczkę. Bankuj bezpiecznie z domu. Sprawdź dostępność oferty pożyczki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla pożyczki gotówkowej wynosi 11,32%. Szczegóły w placówkach banku oraz na bankmillennium.pl. Bank Millennium. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu. Expert.

Purple w Trójce. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Pan Krzysztof pozdrawia Państwa z gorącej Anglii i pisze na zd@trzymałpa.polskieradio.pl. Tak, jako kurier dużo czasu spędzam w busie i zawsze jakiś audiobook leci. Teraz słucham Szczurowie, historie rodzinne. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, serdecznie pozdrawiamy. Słuchanie audiobooka podczas podróży samochodem to jest fantastyczny pomysł, przyznam, też często, regularnie stosuję. Pan Andrzej pisze tak z kolei. Wczoraj skończyłem książkę Wiesława Myśliwskiego Kamień na kamieniu. Wspaniała proza, pisze pan Andrzej. Zdecydowanie polecam. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Poza tym to książka, do której się wróci. Przeczytałem ją drugi, jeśli nie trzeci raz i stale jest tam coś nowego. Dziękuję za wszystkie rekomendacje. Wciąż można korzystać na przykład z telefonu 227-3. Kupiłam 6 takich książek i rozesłałam po znajomych. To jest książka pod tytułem Japonia utracona. Alex Kerr. Jest to książka, która jest po prostu o Japonii, ale o filozofii Japonii, o tym, jak oni w ogóle inaczej wszystko oceniają, jak to przydałoby się właśnie na te nasze dzisiejsze czasy, jak inaczej można zobaczyć świat z drugiej strony. Także polecam z całego serca. Takie orientalne spojrzenie, mile widziane. Pewnie, że tak. Bardzo dziękuję za wszystkie rekomendacje. Kolejne już za chwilę. Doktor Tomasz Makowski będzie Państwa gościem, dyrektor Biblioteki Narodowej. Dzisiaj Światowy Dzień Książki. Codzienność jak wieloryb płynie po mnie, nie wiem, co w brzuchu ma, a czuję, że łatwo to dzisiaj nie będzie. Chcę już być tam, kierunek obrać i jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok i już. I jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok. Thank you. Z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z Trójką. Program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. Pani Magda napisała tak, na 71335 właśnie skończyłam czytać Złego Leopolda Tyrmanda. Książka legenda, świetnie napisana, nie mogłam się od niej oderwać. Na pewno wrócę do niej za jakiś czas. Bardzo dziękuję Pani Magdo za tę rekomendację. Ktoś wcześniej, słuchacz z Wielkiej Brytanii, napisał o audiobookach. Ja sobie przypominam, jak kiedyś, wiele lat temu, krążąc zresztą, tak to było, po zmroku, po zaułkach warszawskiej Pragi, słuchałem Złego właśnie jako audiobooka i muszę się Państwu przyznać, że to, co przede mną, to, co obserwowałem na tych ciemnych ulicach, świetnie z tą prozą korespondowało. Zastanawiam się, co w tym czasie, bo być może ma nieco więcej czasu, czyta i co poleca dyrektor Biblioteki Narodowej, pan dr Tomasz Makowski, jest gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, dyrektorze. Dzisiaj Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Co zatem pan rekomenduje? Co pan ostatnio czytał ciekawego? To jest najtrudniejsze pytanie, jakie można zadać, dlatego że nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo zaraz jak to? Dzwonią do mnie wydawcy, mówiąc, że promuję. A dlaczego to, a nie nic innego? Więc ja zawsze bezpiecznie mówię, co jest zresztą zgodne z prawdą, że czytam absolutnie nowości, które są. Wszystkie bez wyjątku. Polecam Prusa nieodmiennie od dzieciństwa, czy opowiadania, które uważam są wielkim hitem ostatnich lat w Polsce, nie tylko wielkie powieści, ale także opowiadania, mniejsze formy. W naszym czasie, w naszej zaganianej rzeczywistości, bardzo często krótkie opowiadanie więcej nam powie niż długa powieść. Widać już sukcesy wielu pisarzy, którzy opowiadania publikują. Ja raptem tak, kilka lat temu wróciłem. Ostatnio czytałem zbiór opowiadań Wojciecha Chmielewskiego. No pięknie. Ja raptem kilka lat temu wróciłem też do lalki, wróciłem akurat i to też był audiobook. Fantastycznie w tej wersji to się także sprawdza. Panie dyrektorze, najświeższe dane, chodzi o wyniki czytelnictwa za ubiegły rok, dzisiaj opublikowaliście. Są dobre, są złe, są lepsze czy gorsze? Jakie są tendencje? Są dobre. My już rok temu zapowiadaliśmy, że tak delikatnie, że zatrzymanie trendu spadkowego jest widoczne, zwłaszcza że w zeszłym roku obawialiśmy się spadku ze względu na bardzo dobre platformy filmowe, które w sposób oczywisty mogły odciągnąć czytelników powieści przede wszystkim, powieści obyczajowych, ale także romansów czy thrillerów. A jednak nie było w zeszłym roku spadku. To sugerowało, jak i inne wskaźniki, że może być po roku lekki wzrost i on jest. On jest, wzrost jest na pewno. Wzrost niewielki jeszcze, na pewno nie na miarę naszych ambicji. Ale jest. Jest bardzo kilka dobrych wiadomości. Pierwsza jest taka, że na liście najczęściej czytanych autorów jest w tej chwili bardzo dużo polskich autorek i autorów. Pierwsza piątka, brawo, to są polscy. Wyjątkowo w tym roku znakomicie się to ułożyło, dlatego że po raz pierwszy dwójka pierwsza to są współcześni autorzy. Remigiusz Mróz i Olga Tokarczuk. To jest ta pierwsza dwójka. Potem jest Stephen King, a potem Henryk Sienkiewicz i Adam Mickiewicz. O, proszę. Idealnie się to ułożyło wyjątkowo w tym roku. Nie tylko pokazując popularność Remigiusza Mroza, który dwa lata temu był trzeci, rok temu drugi, a w tym roku o włos wyprzedził Olgę Tokarczuk. No, my badania prowadzimy zawsze, znaczy od 30 prawie lat, prowadzimy w trzecim tygodniu listopada. Więc to są wyniki z listopada 19 roku, miesiąc po przyznaniu Nagrody Nobla Olze Tokarczuk, więc jest to zrozumiałe. Mnie cieszy Sienkiewicz, dlatego że to nie jest tylko, to nie są tylko lektury szkolne, to trzecie miejsce, to również bardzo wielu czytelników starszych, czy na emeryturze, czy nieco wcześniej, którzy chcą albo przeczytać coś, o czym zapomnieli w dzieciństwie, albo po prostu wracają do lektury. W przypadku Mickiewicza oczywiście to są głównie lektury szkolne, Pan Tadeusz może ewentualnie umyka lekturom szkolnym, to znaczy jest czytany nie tylko z powodu obowiązku szkolnego, ale dalej proszę zobaczyć, Andrzej Sapkowski na szóstym miejscu, Katarzyna Bonda na siódmym, Katarzyna Grochola, no, Blanka Lipińska, zrozumiałe, po ostatniej popularności, ale na 11 miejscu wspomniany przez pana redaktora Bolesław Prus, co i mnie bardzo cieszy. Panie doktorze, 23 dzień kwietnia co roku wówczas obchodzony, ustanowiony przez UNESCO Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. UNESCO w przesłaniu tegorocznego święta organizacja napisała tak: moc książek powinna być wykorzystywana do walki z izolacją. To piękne zdanie i zastanawiam się, czy pan, trochę nawiązując do tego, o czym przed chwilą pan wspominał, spodziewa się, że w 2020, że dane za 2020, dane dotyczące czytelnictwa w Polsce będą lepsze od 2019 przez tę okropną pandemię, z którą mamy do czynienia? Powinny być lepsze i nie tylko z powodu pandemii. Pandemia dokona zmian bardzo głębokich, głębszych niż nam się wydaje i innych niż nam się wydaje, to też chcę powiedzieć. Myślę, że czytelnictwo dużo bardziej przeniesie się do wersji cyfrowej niż do tej pory, bo ona jest po prostu higieniczna, bezpieczniejsza. Na polskim rynku książki dominuje książka papierowa, co też pokazujemy w naszych badaniach, że czytelnicy e-booków, ale także audiobooków w dużym stopniu, to są też czytelnicy książek papierowych. To jest po prostu inna forma, wygodniejsza, komplementarna dla czytania na papierze. My rzeczywiście czytamy dla przyjemności głównie na papierze i to pewnie po epidemii się zmieni. Więcej osób sięgnie do wersji cyfrowych i to nie tylko z powodu epidemii. Epidemia przyspieszy zachowanie społeczne. Mamy już dużo więcej cyfrowych książek dostępnych, nie tylko w darmowych serwisach jak polona.pl, którą Biblioteka Narodowa prezentuje, ponad 3 miliony publikacji tam dostępnych z domeny publicznej, ale także komercyjnych. Coraz więcej wydawców angażuje bardzo mocno się w promocję cyfrowych wersji książek i pewnie pandemia to przyspieszy, bo nie będziemy mogli chodzić do księgarni, czy nie możemy już teraz tak często, jakbyśmy może chodzili. Czytam, że resort kultury zapowiedział dzisiaj, że przeznaczy 13 milionów złotych na udostępnienie publikacji w formie cyfrowej, więc to paliwo do czytania online, czytania w cyfrze, jak mówią niektórzy, jest i będzie. A zastanawiam się, panie dyrektorze, czy w ogóle życie literackie w czasie epidemii przeniosło się do sieci? Jakieś spotkania, może jakieś wasze inicjatywy odbywają się bardziej online niż stacjonarnie? Mogą się odbywać wyłącznie online w tej chwili, dlatego że biblioteki są zamknięte, a wiemy, że główna część promocyjna twórczości odbywa się w bibliotekach, tam się odbywają spotkania z pisarzami. I one w tej chwili w dużym stopniu odbywają się online, zarówno prowadzone przez biblioteki, ale także przez Unię Literacką, przez inne podmioty, które zajmują się promocją. Mamy nadzieję, że to po wygaśnięciu pandemii, że spotkania online wejdą na trwałe do naszego życia, dlatego że one skracają dystans. Bardzo jest duża demokratyzacja czytania w tej chwili, że ktoś, kto mieszka na wsi czy w małym miasteczku, ma podobny dostęp jak mieszkańcy dużych miast, centrów dużych miast. I rzeczywiście internet skraca dystans między prowincją a centrum i to jest bardzo dobre, ale nie zastąpi kontaktu bezpośredniego, przeżycia, jakim jest spotkanie ulubionego autora, czy zadanie mu pytania, czy zobaczenia go w sytuacji bezpośredniej. To jest zawsze cenne. My się przywiązujemy do autorów, tak jak pan redaktor do Bolesława Prusa, który już oczywiście nie żyje. I wielu autorów żyjących ma też swoich wielbicieli, dlatego że odpowiadają ich wrażliwości, podobnie widzą świat, szukają wielu pytań u autorów. Czytanie obniża poziom strachu, co w przypadku epidemii jest bardzo ważne. Kluczowe, osoby, które czytają i są na to bardzo twarde badania, osoby, które czytają się mniej boją przyszłości, są bardziej świadome też niebezpieczeństw, więc o tyle mają obniżony poziom strachu, bo wiedzą, jak można się przed czymś uchronić. Są bardziej aktywne pod każdym względem, więc się też nie boją izolacji, bo jak wiadomo, najbardziej się nudzą ludzie nudni. Ludzie nienudni się nie nudzą. Ale szalenie optymistyczna i szalenie pozytywna nam wyszła rozmowa, panie doktorze, za co bardzo serdecznie dziękuję. Więcej, proszę państwa, czytamy i oby tak pozostało, oby, panie doktorze, jak najszybciej można było się z autorami twarzą w twarz spotykać. Ja przypominam sobie te kolejki na Stadionie Narodowym w Warszawie podczas warszawskich targów książki. No kolejki, w których trzeba czekać i czekać czasami, by spotkać się z tymi najpopularniejszymi autorami. By tak było, proszę państwa, byśmy czytali, do czego zachęcał także dr Tomasz Szmakowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Zdrowo państwa, pozdrawiam. Do usłyszenia. 5 minut do 18. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Mogę to powiedzieć. Nowa piosenka The Rolling Stones w Trójce. Światowa premiera za chwilę. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zapraszamy